wartość zakupów to 1600 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 stycznia. Minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest ponad 60 milionów złotych, a będzie więcej. Trwa 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Setki Białorusinów protestowały w Warszawie przeciwko Łukaszence i prezydenckim bezwyborom. Rekordowa liczba przeszczepów rogówki w Sosnowcu. Mówimy o tym przy okazji Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji. Ulice polskich miast i miasteczek pełne są osób z czerwonymi serduszkami, które zbierają pieniądze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku na leczenie dzieci chorych na nowotwory. Tak jest m.in. na Warmii i Mazurach. W Olsztynie do akcji włączył się 12-letni Tymon, którego wspierają rodzice i 3-letni brat Olaf. Lubię pomagać innym ludziom, zbierać do puszki i później na szczytny cel. W sumie dopiero drugi rok, ale myślę, że będziemy kontynuować co roku. Myślę, że dobro wraca, więc trzeba pomagać. Dla WOŚP grają tysiące artystów w kraju i za granicą. Od początku z Wielką Orkiestrą związany jest Wojciech Waglewski, który napisał jej hymn. Artysta powiedział nam, że orkiestra to fenomen na skalę światową i trzeba w niej grać. Intencje Jerzego, które porwały w ogóle wszystkich później, były tak mocne i tak czyste. Myślę sobie, że każdy z nas ma wśród najbliższych, wśród rodziny, wśród wnuków, dzieci, dziadków, tak dalej, kogoś, kto korzysta z tych urządzeń. I sama radość, że brzeg grający na kawałku drewna na desze ze strunkami może się przyczynić do tego, że ktoś tam rzuci jeszcze czy coś kupi. Teraz już mogę umierać, no. Dla mnie to jest jedna z najpiękniejszych akcji za mojego życia na pewno. W Warszawie na ogromnej scenie na błoniach Stadionu Narodowego dla WOŚP-u grają m.in. Mary z Polski, Renata Przemyk, Sztywny Pal Azji i Big Cyc, czy Dziwna Wiosna. Koncerty w plenerze potrwają do 22. Punktem kulminacyjnym finału będzie Światełko do Nieba, które tradycyjnie zostanie wysłane o 20. Hasło Żywie Białoruś zabrzmiało dziś na warszawskiej Starówce. Setki Białorusinów protestowały w ten sposób przeciwko polityce Aleksandra Łukaszenki i prezydenckim bezwyborom. Rozwinęli 330-metrową flagę w historycznych biało-czerwonych, białych barwach. Białorusini w Warszawie występują przeciwko cyrkowi, który białoruskie władze nazywają wyborami. Chcemy pokazać, że to nie ma nic wspólnego z wolą narodu białoruskiego. Ludzie na Białorusi są zastraszeni, boją się wyjść z domu w dzień wyborów. Dlatego ważne jest, abyśmy pokazali, że będziemy walczyć o swój kraj. Musimy zademonstrować, że nie popieramy tego, co się dzieje obecnie na Białorusi. Na Białorusi trwają tak zwane wybory prezydenckie, w których, co jest niemal pewne, zwycięży rządzący krajem od 31 lat Aleksandr Łukaszenka. Nie można zapominać ani negować zbrodni Holokaustu, powiedział papież przed przypadającym jutro Dniem Pamięci o ofiarach Holokaustu. Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Piotr Kowalczuk. Papież po modlitwie nawiązał do Dnia Pamięci obchodzonego w rocznicę wyzwolenia niemieckiego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Ponawiam mój apel, aby wszyscy zjednoczyli się w walce z plagą antysemityzmu i każdą formą prześladowań i dyskryminacji z powodów religijnych. Budujmy bardziej braterski świat. Papież zwrócił się też do społeczności międzynarodowej o pomoc w osiągnięciu porozumienia między stronami konfliktu w Sudanie, gdzie z powodu walk doszło do największego obecnie kryzysu humanitarnego na świecie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ponad 300 przeszczepów rogówki przeprowadzili w zeszłym roku okuliści ze szpitala specjalistycznego imienia świętej Barbary w Sosnowcu. To rekord w tej placówce. Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Transplantacji. W placówce leczeni są pacjenci z całej Polski, podkreśla profesor Dariusz Dobrowolski, kierownik okulistyki w sosnowieckim szpitalu. 302 przeszczepy, 12 przeszczepów pediatrycznych, czyli generalnie pacjenci, można by powiedzieć, z całego kraju się u nas pojawiają. Połowa pacjentów to pacjenci spoza województwa śląskiego. Ośrodków, które wykonują ponad 100 przeszczepień w Polsce, jest tylko 5, z tego 3 na Śląsku. Transplantologia jest obecnie traktowana jako jedna z metod leczenia. klimat. Niemal w całej Polsce powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. W kilku miejscach jest umiarkowane, natomiast w Skarżysku Kamiennej tylko dostateczne. Obecnie 31% krajowej produkcji energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Sieć nie jest przeciążona. Można bez ograniczeń korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od 5 stopni na Mazurach do 10 w centrum i 11 w Małopolsce. Będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach nadal porywisty wiatr, osiągający w Karpatach do 100 km na godzinę. Nad ranem marznące mgły. Autopromocja. Kohls. Wciąż młodzi i zdolni, a już ze sporym dorobkiem. Ich brzmienie bardzo wyróżnia się na polskiej scenie. Jest oryginalne i intrygujące. Już niebawem wystąpią u nas w Trójce. Hej, z tej strony duet Kohls i zapraszamy Was bardzo serdecznie na nasz koncert. Będziemy grali nasz materiał z ostatniej płyty Sanatorium, a także hity z poprzednich wydawnictw. Koncert Kohls na antenie już dziś po 19:00. Streaming wideo na stronie Facebooku i YouTubie Trójki. Do usłyszenia, Marta Malinowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Proszę, pane okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Jak zimowe przeceny, to Allegro. Łap gorące okazje na produkty dla dzieci. Teraz zabawki, odzież, obuwie i więcej kupisz z mega rabatami. A do tego szeroki wybór markowych fotelików i wózków w super cenach. Jak tak, to Allegro. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Mariolka, miałam ci dać cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To teraz słuchaj. Do poniedziałku mają weekend mega rabatów. Super produkty w super niskich cenach. No mówię ci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 8,5 minuty po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Na drugą godzinę audycji pod wspomnianym tytułem zapraszają Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy tę drugą godzinę od informacji z Oberstdorfu. Skończył się konkurs lotów narciarskich i mamy bardzo dobrą informację dla kibiców skoków, bo Paweł Wąsek zaliczył życiowy sukces i zajął 4. miejsce. 15. był Aleksander Zniszczał, 18. Piotr Żyła. Jakub Wolny nie awansował do drugiej serii. Patrzę na to, co się dzieje w ligach zagranicznych. Mówiliśmy o tym. Tak, piłkarskich oczywiście. Barcelona o 20 czy o 21? O 21. Zagra z Walencją, a w Serie A Lecce gra z Interem. Inter prowadzi 1-0. W składzie Interu jest Piotr Zieliński w środku pola. I czy to on strzelił gola? Nie, to strzelił Frattesi. Jeżeli chodzi o sprawy siatkarskie, to zakończył się mecz w plus lidze pomiędzy Zaksą Kędzierzyn-Koźle i Ślepskiem Suwałki. Zaksa wygrała 3-1. W Tauron Lidze Pań trwa spotkanie Pałacu Bydgoszcz z BKS-em Bielsko-Biała. 1-0 w prowadzenie w setach dla Pałacu. Przed nami meczem KS-u Kalisz z Sokołem Mogilno. Przypominamy, że zakończył się turniej Australian Open. Wygrał Jannik Sinner. W wielkim finale pokonał Aleksandra Zwieriewa, a wczoraj wygrała... Wspaniała Madison Keys, która pokonała nieoczekiwanie w trzech setach Arynę Sabalenkę i mówiliśmy dużo o tenisie w pierwszej godzinie naszej audycji, mówiliśmy też sporo o Madison Keys, ale to było tak nieoczywiste rozwiązanie. Madison wzbudza tyle sympatii na całym świecie, nie tylko wśród kibiców tenisa, że postanowiliśmy zgłębić ten temat, a właściwie zajął się nim Amerykanin. Jan Pachlowski ma przecież amerykańskie obywatelstwo. Prawo ziemi. Madison Keys, wielkoszlemową mistrzynią. Co to był za wspaniały tenis? Co to był za mecz? Podsumował po ostatniej piłce kobiecego finału amerykański komentator telewizyjny. Our champion here at the Australian Open Women's Singles for 2025, Madison Keys. Zaraz po meczu Amerykanka wybuchła wręcz radością. Można też w takim przypadku zapytać, jak tu się nie popłakać ze wzruszenia. Amerykanka swoim występem w Australian Open zadziwiła świat. Absolutnie nie zamierzam ukrywać łez, nie powstrzymam płaczu. Rozpoczęła swoje przemówienie na ceremonii wręczenia nagród zwycięzczyni pierwszego w tym roku turnieju spod znaku Wielkiego Szlema. W tym momencie szczególnie ważna dla Madison Keys była ta część podsumowania tegorocznego Australian Open, jak zwróciła się do własnego męża, a zarazem trenera, Bjorna Frantagelego i swojego teamu. Byłam już w innym finale wielkoszlemowym, ale on nie potoczył się po mojej myśli. Nie wiedziałam, czy będę w stanie wrócić w to miejsce i walczyć ponownie o trofeum. Oni zawsze we mnie wierzyli i byli ze mną, więc bardzo im dziękuję. Wierzyli we mnie, gdy ja nie wierzyłam w samą siebie. Poprzedni rok był dla mnie trudny i nie wiedziałam, czy wrócę. Być tu i trzymać to trofeum i dokonać tego teraz wraz z mężem, który teraz na pewno jest zmieszany, to coś wspaniałego. Kocham was i czekam na więcej. Kind of dazed and confused over there. I love you all so much and I cannot wait for more. Podsumowała ze łzami w oczach Madison Keys. 29-letnia Amerykanka cieszyła się jednym z tych dni, kiedy każdy element jej gry idealnie się składał. Jej serwis był nieskazitelny, jej returny agresywne, a jej uderzenia z głębi kortu potężne. Podsumowała po finale stacja CNN. Trzeba podkreślić, że w drodze do końcowego triumfu w Australii Madison Keys wyeliminowała turniejową dziesiątkę, dwójkę, szóstkę, jedynkę. To chyba najtrudniejsza droga, ale nagrodą na końcu jest olbrzymi sukces. Po wyeliminowaniu w półfinale Igi Świątek cały świat obiegły słowa, jakie Madison Keys wypowiedziała na temat Polki. Amerykanka podkreśliła, że u Igi najbardziej imponuje jej mentalność i konsekwencja w dążeniu do celu. I to niezależnie od wyniku. Prezentuje nieustraszony tenis, potrafi grać naprawdę dobrze w taki sposób. Uważam, że to wyjątkowe, mówiła o Idze Świątek triumfatorka tegorocznego Australian Open. Congratulations one more time to Madison Keys. Jeszcze w zeszłym roku Madison Keys była na skraju wypalenia. Przechodziła przez kontuzję, ale potem w wywiadach prasowych przyznawała, że te urazy to najlepsze, co mogło się jej wówczas przytrafić. Podkreślała, że mogła się wyciszyć i spokojnie pomyśleć o dalszych etapach swojej kariery. Z Chicago dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Just begun. Andrzej Kremplewski. Dzwonię z pochwałą dla relacji Lecha Sidora. Ja forehand od backhandu odróżniam i to z trudem, natomiast troszkę gram w szachy. Mam przed nosem rozłożoną szachownicę z jakimś zadaniem szachowym. Pan Sidor tak ciekawie opowiadał, gdyby zastąpić nazwiska tenisistów Kasparowem, Carlsenem czy Anandem, to wszystko by się trzymało kupy. Może któryś z redaktorów sportowych zdobędzie się na taką groteskę sportową. W związku z tym, że przyjaźnimy się z Lechem Sidorem od wielu lat, to myślę, że możemy go na spokojnie namówić. Przypominało mi się, że on kiedyś nawet skoki narciarskie komentował jakiś turniej tenisowy. Siadła wizja, pojawiły się skoki, on komentował, więc z szachami też by sobie poradził. A propos tenisa, to taki temat około tenisowy, bo zdarzyło mi się być na treningu pickleballa, który także zawiera elementy tenisa, jak i inne, warto posłuchać. Agnieszka Kołogrecka, polska formacja pickleballa. Podstawowe, fundamentalne pytanie, czym jest pickleball? Pickleball to obecnie najpopularniejszy sport rakietowy na świecie. To połączenie ping-ponga, tenisa ziemnego i badmintona. Co jest badmintona? Pole gry. Pole gry. Gramy na mniejszym korcie niż kort tenisowy. To jest tak naprawdę wymiary kortu pickleballowego. To jest kort deblowy do badmintona. Gra się podobnie jak w tenisie ziemnym. Natomiast są inne rakiety i są inne piłki. No i troszeczkę inne zasady, takie specyficzne, ale do ogarnięcia. Jak patrzę na pickleballistów, no to bardzo mi przypominają tych, którzy grają w padla. Tak, bardzo, bo to jest bardzo podobny sport i też ma taką podstawową zaletę, że jest stosunkowo łatwy do nauczenia się. Tak naprawdę w pickleballa można zagrać już swój pierwszy mecz po 20-30 minutach takiego wstępnego instruktażu treningu. Ja się nazywam Tomek Gąsiorczyk. Tomku, bardzo się cieszę, że jesteś wielkim fanem trzeciej strony medalu, to po pierwsze. Tak, od wielu lat słucham Was, uwielbiam Was, także super audycja. A za co uwielbiasz pickleball? Uwielbiam pickleball za to, że gramy razem z całą rodziną, możemy się integrować, dlatego że to jest bardzo łatwy sport, dlatego że można go uprawiać wszędzie i dlatego że fair play to jest coś, co definiuje ten sport. Natomiast to, co jest piękne w pickleballu, to jest niski próg wejścia. Mhm. Czyli ludzie, którzy nigdy nie grali w żaden sport, mają jako taką koordynację ruchową, potrafią się odnaleźć na tym korcie po 15 minutach instruktażu. I to jest właśnie piękne jakby w tej dyscyplinie. Dlatego ta dyscyplina gromadzi zarówno dzieci, dorosłych, młodzież. A propos młodzieży, zaraz będziemy mieli młodzież, chodź, ale tata nie pieszczy. I dlatego ten sport jednoczy i socjalizuje bardzo całe rodziny, społeczeństwo i tak dalej. Także po prostu jakby piękna forma aktywnego spędzania czasu wspólnie z rodziną, ze znajomymi, z sąsiadami, ze wszystkimi. A propos rodziny, to tutaj mam twoją rodzinę, twoje córki, tak. Przedstawcie się, dziewczyny. Cześć, Basia. Ewa. Dzień dobry. Dziewczyny, za co wy lubicie pickleball? Za to, że można w niego grać wszędzie. Możemy rozłożyć kort wszędzie, na każdej twardej powierzchni. Siatka się bardzo łatwo składa i jest to bardzo uniwersalne. O. A ty za co lubisz? Ja w sumie lubię za to, że można się tu integrować z ludźmi, że po pierwszych 20 minutach można już zacząć grać. Jak ma się już takie doświadczenie w sportach rakietkowych, to nawet po 5 minutach. No i w sumie za to, że można zagrać z każdym. To ogrywacie ojca czasami? Czy ojciec jest za dobry? Oczywiście, że się. Zdarza się. Ogrywają. Tak, ogrywają mnie. Basia jest eksmistrzynią Polski. Brawo. Pickleballu w singlu kobiet, także mnie ogrywają. Tak. Natomiast staramy się, że tak powiem, jakby traktować to jako zabawę i tak jak powiedziałem wcześniej, fajną formę spędzania wspólnie, rodzinnie czasu. Nazywam się Michał Szewc, jestem dyrektorem zarządzającym Legia Tenis. Legia Tenis, ale i Legia Pickleball? No taki mamy plan, taką mamy nadzieję. Mam tutaj wspaniałą przestrzeń za kortem centralnym, żeby zrobić pierwszy profesjonalny kort do pickleballa w Polsce. Co ty fajnego widzisz jako trener tenisa w tym sporcie? W ogóle ma taki niesamowity wymiar amatorski, bo pickleballa mogą grać i seniorzy, i dzieciaki. Potwierdzam, widziałem rzeczywiście. Zupełnie mieszany skład, duża rozpiętość wieku. Tak jest i najfajniejsze jest to, że może dziadek grać z wnukiem i wszyscy będą mieli ogromną frajdę, ale też jest ten aspekt profesjonalny, który się wspaniale rozwija. Jest mnóstwo zawodników, tam są już w pickleball naprawdę spore pieniądze, więc jeżeli ktoś nie ma jeszcze planu na swoje dziecko, a chce, żeby był sportowcem, to może pickleball jest dobrym pomysłem. Podobno łatwiej o stypendia w Stanach niż tenisowy na przykład. Zgadza się, na pewno troszeczkę łatwiej, bo jest mniejsza konkurencja. Średnie zarobki zawodnika profesjonalnego w pickleballa to 260 tysięcy dolarów rocznie, zdaje się, więc naprawdę jest o co walczyć. O czym informował nas Krzysztof Łoniewski. To teraz ze sportów rakietkowych przenosimy się w klimaty zimowe, zakładamy raki i ruszamy w śniegi na trasy w okolicach Turynu, gdzie odbyła się zimowa uniwersjada, a jak radzili sobie Polacy, sprawdzał Norbert Michalak. W tym roku jaka zima jest, każdy widzi. Każdy również widzi w tym sezonie sportów zimowych nie najlepsze wyniki polskich zawodników. Delikatnie mówiąc, no jest jeden wyjątek. Aleksandra Król-Walas w snowboardzie alpejskim, która już 5 razy stawała w tym sezonie na podium Pucharu Świata. I tu lista się zamyka. Dlatego 14 medali, w tym 6 złotych polskich sportowców podczas zimowej uniwersjady w Turynie, niewątpliwie bardzo cieszy i buduje. Szczególnie kiedy zdobywa się 4 medale, w tym 2 złote podczas jednej imprezy. Takim wyczynem może się pochwalić biegaczka narciarska Izabela Marcisz. Polka ostatniego dnia imprezy stanęła na najniższym stopniu podium w biegu ze startu masowego na 20 km. Mimo mojej miny aktualnie to naprawdę bardzo się cieszę. No rano nie do końca wierzyłam, że jestem w stanie dobiec na medalowej pozycji. No na drugim kole naprawdę miałam ogromny kryzys i nie byłam pewna, czy będę w stanie utrzymać tempo. No więc pokonałam naprawdę własne demony i nie chcę u Państwa wiedzieć, co miałam w głowie podczas tych 20 km. Myślę, że z taką ogromną kropką nad i zakończam tą uniwersjadę. Ta uniwersjada pozostanie na pewno w mojej pamięci do samego końca. Oprócz Izabeli Marcisz miłą niespodziankę sprawiła również Barbara Skrobiszewska, która zdobyła 2 złote medale w sprincie w biegu pościgowym. Skrobiszewska tak na mecie komentowała swoje pierwsze miejsce. Strasznie zakręcony dzień, że tak powiem. Nie dość, że pogoda gorsza niż ostatnia, to poczucie też wiadomo troszkę gorsze, bo tych startów się nagromadziło, więc zmęczenie już troszkę wchodzi. Czułam, że właśnie już tak nie jestem w takiej formie jak w sprincie, że tak powiem. No ale starałam się robić wszystko, co mogę na tej szczelnicy. Może niepotrzebnie te 2 kary na pierwszej stójce, no ale ja tak lubię czasami dawać tego dreszczyku emocji, więc wyszło tak jak chciałam. Pierwsze miejsce zachowałam, także super, bo to 2 złote medale to spełnienie marzeń, że tak powiem. Odkryciem polskiej uniwersjadowej kadry z pewnością była kolejna przedstawicielka biatlonu Amelia Liszka, na której medale nikt specjalnie nie liczył, a wywalczyła, uwaga, aż 3 srebrne krążki. Na ten w biegu pościgowym musiała się naprawdę sporo napracować. Nie spodziewałam się drugiego miejsca po pierwszym strzelaniu, te 2 kary. Już gdzieś tam z tyłu głowy miałam, że prawdopodobnie mnie to wykluczy już z walki o czołowe miejsca. Natomiast utrzymałam koncentrację na strzelnicy, poprawiałam skupienie. No i jestem na drugim miejscu, także piękne zawody i cieszę się chwilą. 2 lata wcześniej w Lake Placid Polacy wywalczyli 17 medali. Mimo to z tegorocznego wyniku zadowolenia nie krył zastępca szefa polskiej misji uniwersjadowej Andrzej Burzyński. Na pewno wynik fantastyczny, nieoczekiwany, 14 medali. Z Lake Placid wracaliśmy z 17 medalami, ale tam mieliśmy oczywiście sporty typowo medalodajne, czyli łyżwiarstwo szybkie na torze długim oraz skoki narciarskie. Tutaj też niesamowite poczynania naszych biegaczek z Roli Głównej z Izą Marcisz, a także całego zespołu biatlonowego. Kolejna uniwersjada już coraz bliżej. Kończymy zimę i będziemy szykowali się do Uniwersjady Letniej w Niemczech, w Zagłębiu Rury i Berlinie. Ceremonia zamknięcia uniwersjady odbyła się w czwartkowy wieczór na Piazza Castello i nie zabrakło naprawdę pięknych obrazów z bajecznie oświetlonego centrum miasta Turynu i efektownych akcentów artystycznych. That's the time to extinguish the Torino 2025. A tematem uniwersjady zajął się Norbert Michalak. Kiedyś w końcu przejść. 26 minut po godzinie 18, to trójka i trzecia strona medalu. Zapowiadaliśmy na początku audycji, że będziemy mówić o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, także w kontekście sportowym. Na flagowym biegu w Ośpu, policz się z cukrzycą, biegu wczorajszym warszawskim, był Paweł Turski. Błonia PGE Narodowego, przed nami start 19 biegu Policz się z cukrzycą. Po raz pierwszy ten bieg odbywa się nie w dzień finału, lecz dzień przed nim. Na starcie biegu tradycyjnie tysiące uczestników. Jakie nastawienie przed biegiem? Pozytywne. Jakie są cele? Pomoc, ale również pobiegnięcie poniżej 25 minut. Widzę, że tutaj chyba wspólne rodzinne bieganie. Od pierwszego biegu. Wszyscy jesteśmy od pierwszego biegu. Oni już w ciąży, w brzuchu już biegali. Co jest takiego fajnego w tej inicjatywie? Pomaga się innym. I to tyle, wystarczy. Dzień dobry, widzę, że tutaj już od najmłodszego, tak. Bo tutaj córka, 4,5-letnia córka na hulajnodze będzie tak, startować. Dokładnie, dzisiaj Lea startuje na hulajnodze z mamą, tak? Super jest. Tak. Skąd w ogóle pomysł, żeby już tak od najmłodszego? Sama miałam cukrzycę w ciąży, na szczęście nie musiałam używać pomp insulinowych, ale wyobrażam sobie, co to musi być dla kobiet, które muszą ich używać, więc chcemy bardzo wesprzeć tą akcję. Czyli mimo tego, że to jest dość powszechna choroba, to nie można jej bagatelizować? Oczywiście, że nie i jak najbardziej trzeba z nią po prostu walczyć, policz się z cukrzycą. I bieganie w tym pomaga. A też chcę od najmłodszych lat promować sport u mojego dziecka. Czym skorupka za młodu? Powodzenia życzę. Dziękuję bardzo, ja również panu życzę, bo widzę, że pan też startuje. 3, 2, 1, start! I ruszyliśmy. Przede mną tysiące biegaczy w pomarańczowych koszulkach, jest trochę tłoczno. Na razie udaje mi się utrzymywać dobre tempo, ale zwalniam, bo zauważyłem ciekawych uczestników biegu. Dzień dobry, widzę, że dzisiaj tutaj tak trochę nieśpiesznie, ale w pięknych w ogóle przebraniach motyli. Tak, niespiesznie, powolutku. A do celu. Jak się na razie idzie, dobrze? Tutaj widzę, że za rękę w ogóle to pięknie wręcz. A teraz żona. I kto kogo namówił? Mąż żonę czy żona męża? Żona. Co jest najfajniejszego w tym biegu? Chcemy pomóc. Pomóc przede wszystkim. Szczytny cel. Powodzenia, do zobaczenia na mecie. Dziękujemy. Dzień dobry, widzę, że nie tylko trzeba biegać, ale też kiki nordyckie. Trzeba sobie chodzić, tak jak każdy jak może. Jak ma się 78, to trzeba chodzić, bo trzeba się ruszyć. Najłatwiej to siąść na siedzeniu. Co jest takiego fajnego w tym biegu? Kilka tysięcy uśmiechniętych ludzi, którzy są przyjaźnie do wszystkiego nastawieni. To nam więcej potrzeba, trochę życzliwości i świat może być piękny. Powodzenia w takim razie. Dziękuję serdecznie, miło mi było. Za nami 2,5 kilometra i rozpoczyna się najpiękniejszy fragment biegu, fragment Mostem Świętokrzyskim. Jest widokiem na całą panoramę Warszawy. Cześć, widzę, że nie jest lekko. No, nie jest. Ale już koło kilometra nam zostało. To już zaraz będę sprintować. Przed chwilą było trochę odpoczynku. Tak, co jakiś czas właśnie tak robię, żeby mi serce nie wybuchło. Jest walka, słychać. Jest. Powodzenia w takim razie. Dziękuję. I ostatnia prosta. Już na mecie. Wszyscy, którzy ukończą 5-kilometrowy bieg, otrzymują piękne medale. Bieg Policz się z cukrzycą. Biegamy w Polsce i na świecie. 19 bieg. Piękny, kolorowy, barwny i porządny. Pierwszą osobą, którą zauważyłem, to widzę znajomy z Nowego Jorku. Widzę, że nawet maratończycy z Nowego Jorku startują. Dokładnie tak. Pierwsze wrażenie moje, jak biegaliśmy na ten most, to jak na Brooklinie. Z tymi koszulkami. Super, naprawdę. Nawet kolor koszulek się zgadza. Dokładnie, w tym roku jest idealnie. Cała rodzina biegła. Tak, Leon lat 3,5. Do moich urodzin 48. Czyli pan ma dzisiaj jeszcze urodziny? Dzisiaj tak. To wszystkiego najlepszego. No, dziękuję bardzo. A jak wam się biegło? Bardzo dobrze. Życiówka. Super. Dobrze, polecacie, rozumiem, że ten bieg. Polecamy, super zabawa dla całych rodzin. Zachęcamy nawet tych, co na co dzień nie biegają. Też polecasz? Tak. Bardzo fajnie było. Super. I oczywiście się do tego polecenia dołączam. Dołączał się Paweł Turski. I jeszcze raz przenosimy się na warszawskie Błonia przy Stadionie Narodowym, gdzie trwa 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest tam Ola Dobieszewska. Olu, witaj, co się dzieje? Dzień dobry. Co ciekawe, w ogóle w trakcie tego finału dbamy nie tylko o piękno wewnętrzne, ale i zewnętrzne. Jak chodziłam tutaj po warszawskich Błoniach, miałam dużo stanowisk kosmetycznych i fryzjerskich, a przy Stadionie Narodowym spotkałam Miss Polonii Ewę Jakubiec. Mój dział tutaj polega na tym, że między innymi na pewno jestem wolontariuszką. Właśnie teraz wróciłam z kilkugodzinnego spaceru tutaj na Błoniach PGE i puszka jest naprawdę bardzo, bardzo już ciężka, więc się bardzo cieszę. A mój drugi udział to właśnie od zawsze Biuro Miss Polonia i Fundacja Miss Polonia grają razem z WOŚP-em. I właśnie w tym roku na aukcję przekazaliśmy sesję zdjęciową, profesjonalną, razem ze mną. Także pewnie miło sobie spędzę z kimś czas, no nie mogę się doczekać. I jeszcze naszyjnik właśnie w postaci takiej repliki korony bursztynowej, więc mamy takie dwa fanty. Jak co roku fryzjerzy angażują się i klientom układają włosy. W zamian oczywiście za wrzucanie datków do puszki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czyli widzimy fryzury plecione, układane, także pełna, pełna kreatywność. Troszkę popsikać, bo takie są włosy odporne, więc trzeba dużo lakieru, żeby się trzymało. Tutaj właśnie mamy malowanie farbami i areografem. Za dowolny datek można mieć pomalowaną twarz, ręce. Co sobie zażyczyłeś, żeby mieć namalowane na twarzy? Wilka. A dlaczego wilka? Lubię. A czemu lubisz wilki? Bo one są straszne. O, ty chcesz wyglądać strasznie? Tak. Kogo chcesz przestraszyć? Wszystkich. Fryzjerzy i makijażyści mają ręce pełne roboty, bo już o 20:00 rozpocznie się kulminacyjny punkt finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli słynne światełko do nieba. W stronę dobrych aniołów zostanie wysłana specjalna moc w postaci światła i ognia. Dziękujemy Oli Dobieszewskiej za te relacje. Zostało 27 minut do godziny 19. Po tym dobrym kawałku muzycznym będziemy na Kawaliadzie, na granicy Gdańska i Sopotu. Hanging on the wall, I can't help it. czekamy kątem oka na to, co się dzieje na granicy Sopotu i Gdańska, bo tam trwa Kawaliada, kolejna już edycja. Jest na miejscu Dariusz Urbanowicz, wielki miłośnik koni. W różnych adaptacjach Sienkiewiczowskich brał udział, jeżdżąc konno w różnych batalistycznych, prawda? Nawet pod brzuchem końskim, jak Tatar. Tak. To... Brawo Dariuszu, to zawsze się za to podziwiamy. Tak, ale tam tego sportu było troszeczkę mniej. Tutaj na Kawaliadzie sport dominuje, chociaż oczywiście to jest tak duże wydarzenie, że nie tylko sportem tutaj się żyje, bo przy okazji są wielkie targi. Można kupić sprzęt, można pooglądać pokazy, które tak naprawdę z rywalizacją wiele wspólnego nie mają. No ale Kawaliada w Sopocie zakończyła się kilkanaście minut temu. Najlepszy w Grand Prix, w najważniejszym konkursie z pulą nagród ponad 28 tysięcy euro, okazał się znany i ulubiany w Polsce Angelos Tulupis. To jest reprezentant Grecji, olimpijczyk, a dosiada przepięknego ogiera Lord Max. Obejrzeliśmy w rozgrywce Grand Prix trzy bezbłędne przejazdy. Najszybciej z trasą uporał się w związku z tym wspomniany Tulupis. Na drugim miejscu Patryk Skrzyczyński na Jericho. To również jest ogier. No i na trzecim miejscu Amazonka Zuzanna Golicka, Proflix, piękny w wałach, dopiero na czwartym miejscu, co ciekawe, wicemistrz Europy Douglas Lindelof ze Szwecji na Charlie's Way. Wspaniały konkurs, tak jak powiedziałem, trzy bezbłędne przejazdy po jednej zrzutce w tej błyskawicznie przeprowadzonej rozgrywce mieli wspomniany Lindelof, Skrzyczyński, Wilska, Czarnecka, Miśkiewicz i Kiecoń. Tak wyglądała pierwsza ósemka. Fantastyczne zawody, fantastyczny długi weekend z Kawaliadą. No i już zacieramy ręce, nie możemy się doczekać na Kraków, bo tam za 4 tygodnie będzie kolejna odsłona, kolejny postój karawany kawaliadowej. No i my, Krzysztof, wybieramy się tam, prawda? Tak jest, taki jest plan, żebyśmy nawet przeprowadzili stamtąd trzecią stronę medalu, tak jak to było rok temu. Rzeczywiście mamy zamiar sfinalizować Kawaliadę w Krakowie dużym wydarzeniem na antenie Trójki. Darku, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Zsiadaj z konia. Z siodła. Z siodła. Zjedz coś i miej fajny wieczór. Dziękujemy ci bardzo, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dzisiaj z życia pisze. Za dużo bym mówić, więc znikam. No cóż, czas na piłkarskie ligi zagraniczne. Zaczynamy tradycyjnie od najlepszej ligi świata, czyli Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! City Chelsea 3-1. Koszmarny początek ekipy Pepa Guardioli. Po 3 minutach Citizens przegrywali. Fatalny błąd Kusanowa. Jest młody, to będzie lekcja. Potem jednak wszystko zaskoczyło. Ekipa Pepa Guardioli zagrała naprawdę nieźle, szczególnie po bolesnej porażce z PSG w Lidze Mistrzów. Tym razem lepiej kontrolowaliśmy piłkę, stworzyliśmy więcej okazji. Dobrych wiadomości jest więcej. Ofensywę ma wzmocnić nowy nabytek Omar Marmoush, który przeniósł się z Bundesligi. Egipski książę, tak nowego gracza nazwali ludzie odpowiedzialni za media społecznościowe City, jakże zgrabnie unikając prostych skojarzeń i stereotypów. City to jeden z największych klubów na świecie, przynajmniej od 10 sezonów. To oczywiście zaszczyt, że okazali mi zainteresowanie. No i teraz tu jestem. Ostatnie 2 sezony były dla mnie świetne, ale myślę, że to dopiero początek. Jestem bardzo szczęśliwy. Dla mnie to jeden z najlepszych klubów na świecie, więc właściwie się nie zastanawiałem. Z pewnością lżej na sercu jest trenerowi Artecie. Jego gracze wywieźli cenne 3 punkty ze stadionu Wolves. Cenne, bo długo grali w dziesiątkę. Na szczęście dla kanonierów Signore Calafiori wraca do formy. Odnotujmy jeszcze 2 rzeczy. Cenne zwycięstwo Evertonu nad Brighton. Każde punkciki się przydadzą, by odsunąć się od krawędzi. Po drugie trwa piękna pasa Bournemouth. Tym razem panowie rozbili Forest 5-0. Już teraz wiadomo, że pobili rekord meczów bez porażki z rzędu, ale nadal go śrubują, są na 11 spotkaniach i chyba nie zamierzają się zatrzymać. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Tak wczoraj sobie myślałem, że szkoda, że w Bournemouth teraz nie ma Artura Boruca. Tottenham przegrał z Leicester 1-2. Trwa spotkanie Aston Villa z West Hamem 1-0 dla Aston Villa. O godzinie 20 Fulham zagra z Manchesterem United. Jeszcze chciałem zobaczyć, czy broni Łukasz Fabiański, nie? Ale zobacz, czy bronił Kuba Stolarczyk w Leicester. Też nie? Nie. O, szkoda. W Leicester. W Leicester, tak, no bo tak, wygrały Lisy z Tottenhamem sensacyjnie 2-1 w Londynie. Zobacz, czy był koronił Kuba Stolarczyk. Tak, Stolarczyk i nawet ma wysokie noty, 7-1. No to świetny mecz zagrał. Tak, i nawet żółta kartka, ciekawe co robił. Wojciech Szczęsny raczej między słupkami Barcelony się nie pojawi. Dziś o 21 mecz z Walencją. Sprawdzimy, co wydarzyło się w La Liga do tej pory. Zaczęło się w Warszawie. Przez długi czas wydawało się, że są to miłe, złego początki. Kylian Mbappé po mocnym wejściu do Realu Madryt przez kolejne tygodnie był cieniem siebie samego. Męczył się Francuz, razem z nim męczył się też cały zespół. Ostatnie tygodnie to jednak powrót z przytupem. 8 bramek w 5 ostatnich meczach, wczoraj pierwszy hat-trick w barwach Realu wrzucony imiennikom z Valladolid. Grę na 3-0 pozwoliła ekipie z Madrytu umocnić się na pozycji lidera. Jestem bardzo szczęśliwy z pierwszego hat-tricka, ale ważniejsza jest wygrana drużyny. Dzisiaj było to szczególnie ważne w kontekście wyniku Atletico, który narzucił na nas presję. Pewnie mogliśmy zagrać lepiej, ale jesteśmy szczęśliwi, że wracamy do Madrytu ze zwycięstwem. Mówił po meczu rozanielony Mbappé, który w wyścigu o tytuł króla strzelców jest już tylko o 1 bramkę za Robertem Lewandowskim. On z kolegami z FC Barcelony o 21 powalczy z Walencją o kolejne bramki i pozostanie w rywalizacji o mistrzostwo. Jeszcze tydzień temu w tym wyścigu na pole position znajdowało się Atletico Madryt. Ubiegłotygodniowa porażka z Leganés i wczorajszy remis 1-1 z Villarrealem spowodowały, że marzenia o odzyskaniu tytułu robią się coraz bardziej, nomen omen, nierealne. Musimy utrzymać ten poziom rywalizacji. Mamy zespół wypełniony zawodnikami zdolnymi sprostać wymaganiom, które przed nami stoją przez cały sezon. Liga jest długa i będziemy podchodzić do niej mecz po meczu. Stwierdził trener Atletico Diego Simeone, który wyraźnie gryzł się w język, aby nie skrytykować za mocno pracy arbitrów tego spotkania. Na pozostałych stadionach bolesna w kontekście pucharowych fantazji porażka Majorki, która na własnym stadionie nie dała rady Betisowi, przegrywając 0-1. Cenny punkt w Sewilli wyszarpał Espanyol, remisując 1-1. Takim samym wynikiem zakończył się też pojedynek Osasuny z Las Palmas. Właśnie trwa rywalizacja Atletico Bilbao z Leganes. O 21:00 czekają nas jeszcze wspomniane zmagania FC Barcelony z Walencją, a 21:00 kolejkę zakończy jutrzejsza batalia pomiędzy Deportivo Alaves a Celtą Vigo. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. To doprecyzujemy a propos tego, co powiedział Mateusz i trwającego meczu Bilbao z Leganes. Mamy 17 minutę i remis 0-0. Pewnie gdyby dzisiaj Sinner, Yannick Sinner pojawił się na którymś z boisk Serie A, no to byłaby wrzawa i wielkie powitanie. Może tak wielkie jak nam powitanie Kyle'a Walkera w Milanie. Właśnie. Teraz Liga Włoska. Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. A cambiare. W Neapolu w pierwszej połowie gra toczyła się zwolna, ale w 43 minucie trafił debiutujący w Juventusie Kolo Muani, Francuz pochodzący z Konga. Po meczu piłkarze Napoli nie chcieli ujawnić, co się działo w przerwie w szatni, ale na murawę wybiegła cudownie odmieniona drużyna, pełna determinacji, fantazji i wiary w siebie. Neapolitańczycy narzucili wariackie tempo, którego rywale nie byli w stanie dotrzymać. Był to futbol na najwyższym poziomie. Juventus przestał istnieć. Efektem były dwie bramki, Anguissi, który wyrasta powoli na lidera Napoli, i Lukaku z karnego. Tydzień temu Napoli pokonało innego potentata, Atalantę. Fabio Capello wczoraj żartobliwie spytał trenera Contego, czy poi swoich graczy jakimś cudownym eliksirem na wzrost form. Questo è un gruppo di ragazzi che crede ciecamente nel lavoro. Moja drużyna to grupa, która ślepo wierzy w sens ciężkiej pracy, nad techniką, taktyką i kondycją. To, że wygrywamy mecze, nie jest efektem Bożej łaski. W ciągu pół roku zrobiliśmy ogromne postępy. Napoli jest teraz zespołem europejskiej klasy i grającym po europejsku. Co teraz? Kontynuujemy pracę. Trener Juventusu Thiago Motta tłumaczył, że jego zespół jest zmęczony sezonem, a Napoli tryska energią, bo nie gra w europejskich pucharach i nie grało w superpucharze Włoch w Riyadzie. W sumie Turyńczycy rozegrali o 10 meczów więcej. Było to 7 z rzędu zwycięstwo Napoli. Ma teraz 6 punktów przewagi nad drugim Interem, ale Mediolańczycy grają w tej chwili z Lecce i mają do dokończenia przerwany w 17 minucie mecz z Fiorentiną. O punkt mniej ma Atalanta. Odnotujmy na koniec dzisiejszy zwariowany mecz na San Siro. Milan wygrał 3-2 z Parmą, choć w 92 minucie przegrywał 1-2. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W meczu Lecce z Interem jest 2-0. Drugą bramkę strzelił Lautaro Martinez, a asystował Pietro Zieliński. Brawo Zielów. Bundeslidze wyjazdowe wygrane lidera i wicelidera Bundesligi Bayernu oraz Bayeru Leverkusen. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze Bayern Monachium zrehabilitował się po kompromitacji w Lidze Mistrzów. W środę Bawarczycy dostali tęgielanie od Feyenoordu. Przegrali 0-3, ale 3 dni później we Fryburgu odnieśli 5. ligowe zwycięstwo z rzędu i umocnili się na pozycji lidera. Jedną z bramek zdobył Harry Kane, który wykorzystał podanie rodaka Erika Dajera. Przede wszystkim zastanawiam się, co on robił w tym miejscu, ale dograł znakomicie. Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi i cieszę się, widząc go na boisku. Erik nie ma najlepszego sezonu, ale dobrze pracuje. W tym meczu był jak skała. Do tego dołożył asystę. Bardzo mnie to cieszy. Zwycięstwo nie oznacza jednak, że w klubie z Monachium wszystko działa jak należy. Dotkliwa porażka w Lidze Mistrzów sprawiła, że Vincent Kompany zastanawia się nad rewolucją w kadrze. Według Bilda trener chce się pozbyć dwóch gwiazd, Kingsleya Komana i Serge'a Gnabry'ego. Zresztą nowy format Ligi Mistrzów nie służy raczej wszystkim niemieckim drużynom. Może się nawet okazać, że żadna z nich nie zakończy fazy ligowej w czołowej ósemce. Porażka porażki w tym tygodniu poniosły również Bayer Leverkusen i Borussia Dortmund, które jednak wczoraj nie poprawiły kibicom humorów. Bayer prowadził już 2-0 w Lipsku, by roztrwonić przewagę. Oczywiście, gdy traci się gola w końcówce, to jest bolesne, ale 2-2 w Lipsku to nie jest zły wynik. Pewnie, że przyjechaliśmy tu wygrać, chcieliśmy więcej, jednak trzeba przyznać, że to sprawiedliwy wynik. Mówił strzelec gola dla aptekarzy Patrick Schick. Borussia również prowadziła już 2-0, by ostatecznie, grając w dziesiątkę, zremisować z Werderem Brema 2-2. To czwarty ligowy mecz z rzędu bez wygranej. Borussię prowadził już tymczasowy trener duńczyk Mike Thulberg. Nuri Sahin został bowiem zwolniony po wtorkowej porażce z Atalantą Bergamo. Nierzadko zdarza się, że w takich sytuacjach to asystent zostaje i przejmuje zespół. Jednak Łukasz Piszczek pozostał lojalny i odszedł wraz z trenerem. Jak widać, futbol nie tylko bawi, ale również uczy, także przyzwoitości. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W dzisiejszych spotkaniach Hoffenheim zremisowało po 2 z Eintrachtem Frankfurt. W meczu, Marek, takich trochę ofowych, St. Pauli prowadzi 2-0 z Unionem Berlin. Mamy 65. minutę tego spotkania. Coś byś jeszcze dodał, Adamie? No, że Kownaś strzelił 2 gole, no to czyli wiemy. Czyli Dawid Kownacki. Tak, Fortuna Düsseldorf. A jeżeli chodzi o naszą ekstraklasę, dzisiaj mówiliśmy z Jankiem Kałuckim o tym, że wraca ekstraklasa w piątek, to może powiedzmy, że o 18:00 GKS Katowice zagra ze Starą Mielec, a lider Lech Poznań podejmie Widzewa Łódź. Za szybą Maciek Zawęcki, realizujący dzisiejszą audycję. Wielki fan siatkówki, więc dla niego i dla innych naszych słuchaczy, którzy lubią ten sport, informacje z naszych lig. Zaksa wygrała u siebie ze Ślepskiem Suwałki 3-1. To w plus lidze panów w Tauron Lidze Pani Pałac Bydgoszcz 2-0 prowadzi z BKS-em Bielsko-Biała. Przed nami jeszcze mecz MKS-u Kalisz z Sokołem Mogilno. Ten mecz o godzinie 20:30. Maciek Zawęcki, Elżbieta Różycka. Z karuzeli Adam Malecki. I prosto z ziemi Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za godzinę. Za godzinę, za tydzień. Otro son se bonito que veo en San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. Pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré. Y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mi crush? Y tirarte las fotos que no te tiré. Echa burrote, es lindo, déjame traerte una foto. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata. Y sería cabrón que tú me toques el cuiro. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo. Pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Ey, hoy voy a estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, ya le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey, que prendan las máquinas, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber. Beber. Beber. Y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco. Gente, los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena.